Moloco. Molo, molo. Thank you. Mea culpa, mama Elise, no le doy no jago to pepe nke la jom taka sheri ko la jobi jinene le nyande le mia domea mia prene bafolo babo sheri au me a put fai pato pato au me a put fai muna kato unto ya sono ke muna sobe mwe mama elisie muna be muna kato pepe nke la jom taka sheri ko la jobi jinene le nyande le mia domea mia prene bafolo me fie hino a bogbe me no tudo to beto e sendo me kusono no me gudo bogo boy fon e no do peso de kaka lo chugo gudo jangulo be me fie hino a bogbe me no abudo to gbeto sei do me kusono no me gudo bogo boy fon e no do peso de kaka lo chugo gudo jangulo me dano gugbeto mele o di kuno so se o se to lo mo kare me tu bo a mo gbeto to e ngigi o we don wa ti to mo gboje o a ti lo mo mana gboje ne gbeto gbedu gbeto we no zombo gbeto no gugbe we zunu e gbeto gbedo gbeto eno zombo gbeto no dupe wezunu e ete ni kanwe bowa bo mi fumbo ruyu tinu vi merito enye ubo mi fumbo ruyu tinu asi merito enye babo mi fumbo ruyu tinu amo ijo sedu mi mi na eko si yu tinu mi de lo gbe mi kome ore ai ta bu do no gbe mi dagbe ni o ga nyanya bunu mi ni ai ta bu do no gbe mi nye moro gbe to ku me bada gbe to ku me ta buru nye moro gbe to ku me bada gbe to ku me ta buru gbetoru nyanya na wa bo we sibo gbe ni chu we mo mu ku je ku to me no gbeto mai me ku me gbetoru wi bo we ka mo e o we do ai ta di ni ru ku to me o gbetoru wi bo we ka mo e o we do ai ta di ni ru ku to me o gbeto ku me gbeto mono mono ku hu chere zombo gbeto no pi me hula e mai mo bonu gbeto go si zoboja we na ku nyanya ko da gbe ko he re mo ai e pon do gbeto si nyanya wi wa wo e kana wa nu nyanya amonye ku kana do sunu sete o sejana do sunu yeru gbeti me agote we nyenwe bo je do gbeta ala nu sejana nyondo to amonye ku kanyo we di buhu o sejana bo we nitin bo nyero fini wa dono gbo mi kaka ena mo yi hu e beto na bo hu mi o beto ni bo no gbe godu aya sise bo nu ye ni no ku gbe o nu ku e mo we ro ji kwe do ku na go jesu savaya gbeto no baji dolo nye ndo fi onye kuku no bata gbako lo tu mo gbeto no ba we gbe mi azono je iwe a o me ma ku o me kana gan mi fo mi be ko no do se o se bonu gbe blogun de o mapo thank you. Nyenando sekpo ambonu gbedo hinde omapo Nyenando sekpo ambonu gbedo hinde ayato gamenu Nyenando sekpo ambonu gbewa do hinde aho azono ume buno joyangea wiporo sekpo opo Nyenando sekpo ambonu gbedo hinde omapo Nyenando sekpo ambonu gbedo hinde Jisuri domenu, yenando sepo ambonu, bewa do inde o aho. Azono ume, bono joyangea, wikodo ayi honpo. Yenando sepo ambonu, bedo inde o mako. Yenando sepo ambonu, bedo inde, rapu vikapanu. Yenando sepo ambonu, bewa do inde o aho. Azono ume, bono joyangea, We put a set walk home. Yen on a set one bono. We do in the armor. Yen on a set one bono. We do in the jet of his semen. Yen on a set one bono. We are doing the armor. As on a woman, bono joy and gear. We put a year on home. Yen on a set one bono. We do in the armor. Yenando sekpo ambonu, gbedo hinde, wegbo geanu, yenando sekpo ambonu, wewa do hinde o aho, akinu vi hweli, azono ume, wikodo joyangea, wipodo sekpo apo, yenando sekpo ambonu, gbedo hinde o aho.